quise ser musa amada o no te da que ninguém canta. debaixo da oliveira. Não se pode namorar porque a folha é miudinha, porque a folha é miudinha, não deixa passar o ar. Dá-me uma gotinha d'água dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma vontade a ver. Foi à fonte beber água, achei um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água dessa que eu vou socorrer entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma vontade a ver. Debaixo da oliveira não se pode namorar porque a folha é miudinha, porque a folha é miudinha, não deixa passar o ar. Dá-me uma gotinha d'água dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma vontade a ver. Mira, quitamos a Antonio Zambullo xunto con Uxía. Hombre. Disfrutaste de esta peciña, ¿no? Hombre, esto es maravilloso. Bueno. Este menudo poema, un poema pero dos hermosos, ¿eh? Que es donde nacen las cantigas. A una gotiña de agua. Bueno, queridos oyentes, teníamos previsto contactar precisamente con Eladio Piñeiro. Eladio Piñeiro era, bueno, é un adegueiro das Rías Baixas, concretamente, está en Cambados, Eladio Piñeiro Charlín, que non ten nada que ver co aquel outro Charlín famoso. Sí, sí, bueno, que vale máis non nombrado. Bueno, pois é un enólogo, viticultor, bodegueiro, adegueiro de autodidacta, ademais fundamentalmente pois pola imaxen que ten, de un diseño de contemporáneo no mundo do viño en España a partir do lanzamento. A súa primeira botella azul foi pioneiro no uso de etiquetas termocrónicas. Que che digo eu como etiquetas termocrónicas? Por o feito de que el tiña antes unha bodega, unha adega diferente. Tiña unha adega que se chamaba Mar de Frades, que vendeu unha. Sí. A botella de Mar de Frades, sí, era unha botella que tiña esa etiqueta, e esa etiqueta, sí, cando, o sea, tú collías a botella, sí, e metíala no refrigerador, sí, cando estaba lista para beber, sí, entonces aparecía allí na botella unha carabela. Ostras. Un barquiño. Vale. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, ahora ten a Mar de Frades teniente no bueno. Outra empresa, él vendeu una precisamente provocado por unha grave enfermidade da muller, que debido a isto pues marchouse a Estados Unidos e tal, e ali pois parece ser que a recuperaron. E a partir de aí, cando xa foi todo amañado e a muller pois xa veu de volta e tal, entonces mercou outra vez máis viñedos, fundou es o que ele chama unha adega co seu propio nome, Eladio Piñeiro. Pero o viño que el vende non se chama Eladio Piñeiro. A elaboración de Eladio Piñeiro no ano 2005 comezou con unha botella de albariño co nome da súa muller, Flore do Carme. Ostras, claro. Flore do Carme. E despois ten moitísimas máis. Aquí ten unha que tamén lle chama unha que tamén lle chama, como era? A ver. Jolín, ten nomes moi interesantes. Bueno, tamén ten viño do Alentejo, tamén ten viño de xa che digo, ese Flore do Carme dedicado á súa muller, pero que últimamente está dedicado, ou sea, fixe unha investigación e un traballo moi interesante con respecto ao viño, pois decantando ou tendo durante 14 meses metido no mar. Jolín. Sabes, vai... Sí, metena, sí, sí. Achégase a unha batea, sí, e sí, no sitio onde está a batea, afunde... Afunde as botellas. Unha chea de... Bueno, unha especie de jaula, non? Sí, sí, sí, é nunha jaula... Meten ali as botellas, e despois, ao cabo dos 14 meses, pois, sacana para poder probar e comprobar como se conservou ali, e que diferencias ten. Bueno, no caso que eu quería falar con Eladio para que nos contara, pois, esa experiencia, como foi, porque me parece que é a primeira vez, ou non sei, pero el tener ali na Ría de Arousa. Bueno, mágoa non poder comentar con el estas cousiñas, pero noutro momento farémolo. A verdade é que él é moi amable, él seguro que nos podrá. Envidia cochina, ten outra... Ah, sí, envidia cochina, sí. Outro albariño. Que faláramos, non sei, que deste viño. Outro viño diferente, non? Sí, envidia cochina. E despois outra cousa que tamén él aportou a súa investigación é un tapón de cristal de vidro. Sabes, a botella leva... En vez de levar corcho... Tapón de vidrio. Tapón de vidrio. Sí, e despois outra cousa que tamén moi interesante coa súa investigación, porque pasa da agricultura biodinámica, deixando durante varios años as viñas que se liberasen de pesticidas, e practicando unha viticultura acorde polos coñecementos que adquiriu na Alsacia en Burgenland. Son elaboraciones que conllevan moi lenta fermentación, larguísimas crianzas con lías finas, sí, que potencian a característica da variedade e aportan estrutura e longevidade. Eu quería lle comentar, pois que eu coñezo, ou coñecemos, sabes que estivemos aí nunha feira, coñecemos un viño que é... Ah, sí. un viño da Alsacia tan concretamente, sí. e outro de Suiza, uh-huh. que ten moito que ver co ese viño blanco que tamén crían en Lías, pero bueno, noutro momento será. Sí, sí, noutro. Vamos momento. A seguir escoitando música e intentaremos conectar con outra persoa que ten moito que ver coa nosa cultura. Veña, vamos alá. Música. María foi ver o mar. A Joana passou da idade. E eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, a Matilde desanimou, um dia quis ver o céu, mas eu se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo a longe o catavento da serra, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da Torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de nome e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis casar, mas se um dia quiser voltar vou estar à janela. O sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé, que dá corda ao relógio que mora na toda sé. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, vou estar à janela a ver a minha rua a ver passar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.